राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 23 जून 1995 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन की बात पूछो, अपने उलझन में अपने भजन ध्यान करते हुए व्यवहार में उलझन आवे, कामना वासना और इच्छा इनसे भगवत प्राप्ति होती है ऐसा हमने आप लोगों से सुना है। इनका त्याग करने से भगवत प्राप्ति होती है, तो कामना वासना और इच्छा एक ही है या अलग अलग है? मात्रा में है वासना, क्या क्या वासना, कामना वासना और इच्छा इनके त्याग से भगवत प्राप्ति होती है ऐसा हमने आप लोगों से सुना है। तो ये कामना वासना और इच्छा, देखो इच्छा और कामना तो एक सी है, वासना जो भीतर दबी रहती है मन समझता है कि मेरे में वो कोई इच्छा का वासना है ही नहीं, सामने कोई पदार्थ आते हैं तब मन में उभरती है वो वासना होती है। जैसे डिबिया में से कस्तूरी निकालने पर भी उसमें सुगंध ही रहती है, इस तरह से भोगों की संग्रह की मोह की वासना भीतर रहती है, वो पता नहीं वो समझ मेरे में नहीं है, मगर सामने पदार्थ आते ही पैदा हो जाती है तो भीतर वासना है। जैसे समझा रुपया मेरी वासना है नहीं, पर रुपया सामने आवे तो प्रिय लगे कंचे मन, तो वासना है भीतर। ऐसे मोह नहीं है मेरे, तो कुटुंब में मोह नहीं है, पर कुटुंब में कभी जैसे माँ कोई कहते मोर मोह नहीं है, पर तुम बच्चे में आफत आवे दुख आवे तो हृदय व्याकुल हो जाए तो मोह है। इस तरह भीतर रहता है खुद को पता नहीं लगता, उसको वासना कहते हैं। और इधम शादी में इच्छा काम सब देता, यह हो जाए यह हो जाए यह हो जाए, ऐसी जो इच्छा है उसको कामना कहते हैं। कामना इच्छा एक ही है, आशा एक ऐसी और आशा होती है हमको चीज मिल जाएगी, अब मिलने की संभावना है उसको आशा कहते हैं, और मिल जाने पर फिर मिले इतने मिल गई एक और मिल जाए इसको तृष्णा कहते हैं, और मिलना और मिल जाए इसका तृष्णा नाम है। 100 हो जाए तो 500 हो जाए 1000 हो जाए 10000 हो जाए इसको तृष्णा कहते हैं। यह है एक चीज मात्राओं में फर्क है, वासना सूक्ष्म है, इच्छा कामना स्थूल है, आशा है उससे स्थूल है, तृष्णा उससे स्थूल है, तृष्णा से उसे फिर यहाँ से मांगना, मांगने से उसे चोरी कर लेना, उससे उसे डाकू डाल देना, ये मात्राओं अलग अलग है। क्रोध और मोह से कैसे छुटकारा पाया जाए? भाई देखो एक बात बताऊ आपको, अपने छोड़ने की इच्छा रखो और नहीं छूटे, अपना उद्योग करो नहीं छूटे तो व्याकुल होकर भगवान को पुकारो, वो सबसे बड़ा आश्रय भगवान का है। प्रभु को पुकारो हृदय से, जहां पुकारोगे तो उसकी कृपा से छूट जाएगा, भगवान की कृपा से जो छूटता है ना वो बड़ा विलक्षण होता है, छूट जाता है बिचारी नहीं छूट जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का चरणों का आश्रय लो, ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया ऊंचा है। भगवान पर विश्वास हो तो बहुत जल्दी काम होता है। एक बात और मेरे तो समझ में आती है, जीव का जो कल्याण होता है, चाहे ज्ञान योग से, चाहे कर्म योग से, चाहे भक्ति योग से, तो भगवान की दया से ही होता है। हम अपने किए हुए कर्मों का पूरा फल भोगते हैं, भोग ले फिर कल्याण होगा, ये होने की है नहीं। जब कभी होगा भगवान की कृपा से माफ होगा तभी होगा, और वो माफ कर देते हैं। संसार में माँ है, उनसे भी विलक्षण भगवान माँ है सदा की, तो वो कृपा ही करते हैं। बालक चट्टी फिरे, पेशाब कर दे, थूक दे, तोड़ फोड़ कर दे, माँ सह लेती, सब सह लेती, तब हमारा आपका पालन हुआ है। नहीं तो हमारे से थोड़ी नहीं बातें सुनाने वाले, ऐसे थे हम भी, पेशाब चट्टी किया और यही करते हैं। क्या करता है कुछ पता नहीं, चट्टी पेशाब में लकीरें काटते बैठ बैठे। तो माँ ने सिखाया, पहला गुरु माँ है, सबसे पहला गुरु माँ। माँ के सिखाने से आप नमस्ते खाना पहना बैठना लोग जाते हैं, ऐसी दशा थी। इस वास्ते भगवान को याद करो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है, सब उस परमात्मा ही है। ऐसा था देखो भाई, अपनी शक्ति पूरी लगा ले और फिर छूटे नहीं तो एक व्याकुलता होती है, छोड़ना चाहते हैं और छूटता है नहीं, ऐसी अवस्था में घबराहट होती है। ऐसी घबराहट में कहा जाए तो सुन ले, नहीं कहे तो घबराहट इतनी हो जाए कि जो सही नहीं जाती वो काम हो जाएगा। भगवान के कहो तो हो जाएगा, भगवान के न कहो तो हो जाएगा। भगवान को माने उसे अवचार, भगवान को नहीं माने उसे हो जाएगा। ऐसी मैंने व्याकुलता है, वो परम प्रेम कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, भगवान के शरण में परम प्रेम हो जाए, वही दिन कब होगा मेरे को प्रेम हो जाएगा, भगवान के शरण में प्रेम हो जाएगा, वही कब मेरे को भाग्य खुलेगा, कब होगा, क्या करूं, ऐसी व्याकुलता हो जाएगा प्रेम। ऐसा उपाय है, बढ़िया है, रामबाण दवाई है, ये फैल नहीं होती है, परंतु उत्कट अभिलाषा अपनी होनी चाहिए। अरे उत्कट अभिलाषा, अभिलाषा की अभिलाषा करने से हो जाती है, कैसी अभिलाषा हो जाए, ऐसी अभिलाषा भरा, ऐसी उठी अभिलाषा हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते एक लगन लग जाए कि ऐसी सच्ची प्रेम की पिपाशा प्यास कब लगे, कैसे करूं, किसने से प्रेम की तपस लगेगा, जिस प्रेम से आप प्रकट हो जाओ वो प्रेम दो जाए, वो प्रेम कैसे हो जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कोई बताए, क्या करूं मैं, तो वो प्रेम हो जाए जिससे भगवान प्रकट हो जाए। ऐसी रात दिन अपने जान जान करो तो कभी न कभी ऐसी इच्छा होगी प्रभु से भगवान प्रकट हो जाए। मनुष्य के लगने की जरूरत है, परमात्मा की तरफ केवल लगने की जरूरत है। अपने जान जान करके ऐसा करो, करते करते करते नकल से असल बनी, नकल से असल हो जाती है और भगवान दर्शन हो जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी बात है सबके लिए, कोई कैसे ही क्यों। अभी ब्राह्मण ये पुलक शेष तेने ब्रह्मण्य के स्फुलिंग के अक्रूर ए क्रूर के चैव समधिक पंडितो मता, एक बच्चा सुना था, वो समता हो जाती सब जगह। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिरीक्षय आत्मनिरीक्षय पश्यन् उपनिमित सर्वतो मुक्त संशय। बहुत बढ़िया, सब जगह भगवान है, भगवान है। ये आप ऐसे रचन कर लो रात और दिन, सब भगवान है, भगवान है, वृक्ष में भगवान है, मुस्लिम सब में भगवान है, भाई और बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, दुष्ट हो और सज्जन हो और महात्मा हो और दुरात्मा हो, भगवान है, भीतर भगवान है, भीतर भगवान है, भगवान है, यूं करे जाओ करे जाओ, चल जाएगा। ये मोटर होती है उसको हम देखे सामने चाबी लगा दो, पंखा चलता है भीतर इंजन में, भीतर पंखा चलता है, तो उसे लिया कर यूं घुमावे, तो घुमाते में एक आटे में खटका चल जाए, बीस लगा गया था यहाँ नहीं चला, इक्कीस खट चल जाएगा, तो यू करते करते खट चल जाएगा, काम हो जाएगा। अब कितने में चले इसे क्या पता, मैंने चलेगा इसी भाई होगा इसी भाई। एक निहारिया था, निहारिया निहारिया जानते हो, नारिया नारिया कहते हैं, सुनार लोग होते हैं ना इनका, वो क्या कहते हैं कूड़ो कचरो, मेरे मन से सोनू निकाल ले गए। मैंने सुनारों के गुहार में देखा है, पानी आता है ना पानी घर में से, उन पानी में से यू करके यू छान छान निकाल लेते हैं, रज्जी में से झाड़ू दे दे करके रज्जी इकट्ठी करी छाते में यू करते करते में सोना निकाल लेते हैं। तो ऐसा एक निहारिया था, उसको नारिया कहते हैं, नारिया नारिया। तो एक राजा थे, वे जा रहे थे किसी सवारी में, तो सवारी जा रहे थे तो वो एक धूल इकट्ठी करे छाने, तो राजा ने पूछा ये क्यों करता है, ये रेती को छानता है क्या करता है, रेती को क्या करता है। कि महाराज इसमें कुछ मिल जाता है, किसी का रुपया पैसा खो गया, किसी का सोना चांदी खो गया, कोई चीज खो जाती है तो इसको मिल जाती है, इससे काम चलता है इनका, जीव जीव के चलते हैं, ऐसी बात है। कहा राजा ने क्या किया कि एक बहुत हीरे की मुंदड़ी थी है अपने पहनने के लिए, वो किसी की खातरी न कर छाने से उस रेत में फेंक दी, तो वो देते मिल गई थे। वे परीक्षा भी करती, हीरे की परीक्षा होती है उसमें, पूरी नहीं होती तो काफी समझते हैं, तो बढ़िया भाई तो बड़ी कीमती है। तो कई महीनों के बाद फिर राजा की सवारी निकली, सवारी निकली तो वो तो वैसे ही कर रहा है, रेती कर रहा है, तो राजा ने पूछा रे कुछ मिला कि नहीं, वो समझ गया कि ये राजा गई ऐसे कैसे मिलते, अरे कुछ मिला कि नहीं, क्या नंदा था मिल गया तो फिर क्यों जानते हैं कि मेरा मिला तो इसी में मिला, इसी में मिला है। इस बार कृपा की उम्र में मिला है, इस बार तो हमारा जो मिला है इसी में मिला है, हम तो ये करेंगे भाई क्यों मिला जो इसी में मिला है, ये में लगे रहो फिर मिलता ही जाएगा। हरिशे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई। तो अभी तक मिला है ना कुछ न कुछ, आपको पूछा जाए तो कोई भी उन्हें कैसा भी कुछ नहीं मिला है, ऐसा नहीं कह सकते, बहुत थोड़ा मिला है, कब मिला है कब मानते हैं, ये बात ठीक है, परंतु कुछ कुछ मिला है, नहीं मिले तो आते नहीं लोग, शपथ बेअकल थोड़ी है कि बेअकल के नहीं आ जाओ, यूं नहीं आते, तो मिला है तो किसी को मिला गया इसी में मिला है, तब तो इसी में मिला है, तो इसी में मिला है, इस बात लगे रहो। हाँ भाई पूछो बताओ। सत्ता सत्ता सर्वत्र असंग है, तीनों शरीर से अलग हूँ ऐसा अलग जानते हैं, फिर भी जब तक निर्विकल्पता रहती है तब तक तो ये अलग है ये ठीक अनुभव में रहता है, परंतु जब संसार का चिंतन होता है तब वृत्ति के साथ एकता मान लेने से एक होते नहीं है, एक होना संभव नहीं है, फिर भी हलचल अपने में महसूस करते हैं, ये होता थोड़ी देरी है पर होता है, तो हरदम असंग अनुभव करने के लिए क्या वृत्ति को समेट कर निष्ठा पूर्वक साधन में लगा देना क्या उचित है? तो बहुत ठीक है। देखो एक बात ऐसी जची हुई है कि हम अभ्यास करेंगे तब होगा, इस वास्ते वृत्ति लगाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे साधन करने वाले हैं, उन साधकों के भी मन में ये जची है कि वृत्ति लगाने से होता है, और बात ठीक भी है, जिससे लाभ होता है इसमें संदेह नहीं, पर बहुत जल्दी कोई चाहता है तो व्याकुलता पूर्वक साफ कह के इनमें हम दो हैं, मैं और हूं और ये संसारी शरीर ये एक ही और है, ऐसा ठीक समझ अनुभव हो जाएगा फिर एक कभी नहीं होगा। चलो फिरो, खाओ पियो, सोवो जगो, बीमार हो जाओ मर जाओ तो भी वह बात ऐसी ही रहेगी, असली अनुभव होने पर फिर इसमें विकल्प नहीं होगा। और उसका अनुभव करना हो तो व्याकुल हो जाओ, तो व्याकुलता कब आवेगी कि उद्योग आप पूरा करो, पूरा जोर लगा देने पर भी नहीं होता तब व्याकुलता आती है, असली व्याकुलता तब आती है, आप पहले पहले नहीं आती। अपना जोर पूरा लगा दे और निराश हो गए नहीं, समय लगा दे, सामग्री समझ अपनी पूरी की पूरी लगा दे और निराश हो गए नहीं तो फिर व्याकुलता पैदा होगी, उस व्याकुलता से पट हो जाएगा काम। जोर लगाने से व्याकुलता ये जरूरी है क्या? बिना विवेक करेगा तो सीधा विवेक से काम नहीं बनेगा क्या? व्याकुलता होना जरूरी है क्या? व्याकुलता से जल्दी होता है, विवेक से भी हो जाएगा। तो विवेक से हो जाएगा, विवेक का आदर करो, महत्व दो, विवेक से हो जाएगा। मैं व्याकुलता से जल्दी होता है, तो विवेक पड़ा तो विवेक को काम में लाओ, विवेक को महत्व दो, विवेक से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जड़ चेतन मिल सकते नहीं, असंभव है, इस वास्ते उनका दूर होना तो सीधी बात है। विवेक पर अच्छा जोर लगा हो जाएगा, विवेक से हो जाएगा। इनका अलग होना है, वो संपूर्ण अलग होना है। श्रुति विपृति पन्ना दे निशाला और समाधव अचला, फिर परमात्मा की स्थिति हो जाएगी, तब पूर्णता हो जाएगी, संसार से छूट जाएगा, ये पहले होगा। ऐसा होने पर परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, फिर पूर्णता छूट जाए भी पूर्णता ही है, उसके बाद फिर करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। और परमात्मा तत्व में स्थिति हो जाए फिर बाकी कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। विवेक का आदर जो है वैराग्य के आदि नहीं है क्या? वैराग्य विवेक का फल ही वैराग्य है। वैराग्य नहीं हुआ है तो विवेक नहीं हुआ है। विवेक होने पर सत असत दोनों का ठीक बोध हो जाता है, तो असत से वैराग्य हो ही जाता है, अगर नहीं हुआ तो विवेक का पूरा आदर नहीं हुआ है। से उत्तर में भटकता है, शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर है, जीवात्मा चोला बदल लेता है, वासना से जीर्णानीय था, तो क्या आत्मा और जीवात्मा एक है अथवा पृथक पृथक? एक ही है दोनों, संबंध संसार में रखे तब उसको जीवात्मा कहते हैं, अगर संसार में संबंध छूट जाए तो आत्मा कहते हैं, वो एक ही है, दो नहीं है। उस जीवात्मा को आत्मा को जीवात्मा कहते हैं, पर इन याद करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। दूसरा है कि देखने में आता है कि जीव दूसरे शरीर में तुरंत प्रवेश कर जाता है, पूर्व जन्म की घटनाएं पहले लोगों को याद रहती है, तो फिर धर्मराज के दूत किस जीवात्मा को ले जाते हैं? नहीं, तुरंत नहीं होते हैं, तुरंत होते हैं वो नरकों में जाने वाला शरीर होता है। शरीर इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर जाता है, वो मानसिक शरीर बनता है, मनोमय लिंग शरीर ताकत बताते हैं, उस शरीर में ये जाता है, तो बिना शरीर नहीं रहता, पर नार की शरीर होता है, स्वर्ग का शरीर होता है, और 84 लाख जाने वाले में चित्र की तरह शरीर होता है, वो फिर उसमें प्रवेश होता है, तत्काल उस शरीर में तत्काल होता है। आगे नरकों में जाना, स्वर्ग में जाना, 84 लाख में जाना, नरकों में जाना, ये शरीर मिलता है, तत्काल शरीर नहीं मिलता है, वो मानसिक शरीर मिलता है, वो शरीर जाता है, उसमें देरी लगती है, सबको बरोबर नहीं लगती। ऐसी बात आती है। मतलब जो सूक्ष्म जीवात्मा शरीर में होते हैं ये बात नहीं, शरीर में एक दो सूक्ष्म जीवात्मा ना, जीवात्मा दो नहीं होते, जीवात्मा का साक्षी परमात्मा सबके शरीर में होते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों सबके शरीर में होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शरीरं तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। ब्राह्मीयन स्वरूप भूतानी यंत्रारूढ़ानी माया, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। 18वां का 61 वस्तु ईश्वर सर्वभूतानां, तो ईश्वर रहते हैं, परमात्मा रहते हैं, जीवात्मा ही रहता है। तो आप सब में परमात्मा को देखो तो बहुत लाभ हो, सब में परमात्मा है ही, सब में परमात्मा देखो। अभी श्लोक सुना है ना, नरेश भिक्षम मदभावम पुंसो भावयतो चिरात स्पर्धा सूजा तिरस्कारा साहंकारा वियंती, बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये। भागवत का श्लोक जो बचन सुनाना है वो क्या कहता है कि मनुष्य में निरंतर ये भावना करता है भगवान है भगवान है, और मन ही मन नमस्कार करता रहे, ऐसा करता रहे तो ईर्ष्या दोष दृष्टि और तिरस्कार अपमान अहंकार के से नष्ट हो जाते हैं। अहंकार भी नष्ट हो जाता है, तिरस्कार नष्ट हो जाता है, अपमान को नष्ट हो जाता है, ईर्ष्या नष्ट हो जाती है, मनु सब अवगुण अहंकार के सहित नष्ट हो जाते हैं। इतना बढ़िया श्लोक है ये, इतना बढ़िया है। बस सावधान केवल सब में परमात्मा है, ऐसे कर मन ही मन में नमस्कार कर लो परमात्मा को, सब में हृदय में परमात्मा है। गीता 18वां अध्याय का 61वां श्लोक, उसमें कहा है कि अर्जुन संपूर्ण के हृदय में परमात्मा अंतर्यामी रूप से विराजमान है। कोई ऐसा प्राणी बारीक से बारीक ऐसे जंतु होते हैं दूरबीन से दिखते ऐसे दिखे नहीं, उनके भी हृदय में भगवान है, और हाथी के हृदय में भी भगवान है, पहाड़ों में भी भगवान है, बड़ी बड़ी पृथ्वी में भी भगवान है, समुद्र में भी भगवान है, छोटे से छोटे में सबके भीतर भगवान है। जो देखो उसमें केवल नमस्कार कर लो भगवान को, और मनुष्य में कर लो, पहले पहले मनुष्य में करो, स्त्री और पुरुष हो, दुष्ट और सज्जन हो, महात्मा और बड़ा दुष्ट आत्मा हो, भगवान उसमें भी है। महात्मा में है जैसा का जैसा ही, दुरात्मा है बड़ा दुष्ट है उसमें भी भगवान है। तो भगवान को आप नमस्कार करो, सब में भगवान है, नमस्कार कर लो, ये साधन बहुत बढ़िया है। आपके लगन को करो लगन से, नरेश भिक्षम मदभावम पुंसो भावयतो चिरात, ऐसी भावना करते तो बस स्वर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा, अहंकार के सहित नष्ट हो जाते, सब नष्ट हो जाता है। निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। साधन कोई करना चाहे तो ये बहुत बढ़िया साधन है, और बड़ा सरल है, और बहुत ही बढ़िया है, बड़ा उत्तम साधन है। हरेक हाउस भगवान है, इसमें भगवान है। एक वो प्रणवे दंडवत भूमो पृथ्वी को नमस्कार, लंबा पड़ के दंड लग करे, आश्व चांडाल गोविंद कुत्ता, चांडा गाय और गधा, चार नाम लिया, आश्व चांडाल गोविंद प्रणवे दंडवत भूमो, दंडवत को नमस्कार करे तो सिद्धि हो जाती है, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। नहीं तो चुपचाप आप भगवान को नमस्कार कर लिया करोगे, सब में इसमें जितनी लगन होगी तेजी से करेगा उतना काम जल्दी हो जाएगा, और जितनी देरी करो आप बड़ी देरी लग जाएगी, पर लाभ होगा इसमें संदेह ही नहीं है, और करता जाए तो कितनी बढ़िया बात है। आप करो तो इसमें भगवान मदद करते हैं, सच्चे हृदय से करोगे तो भगवान मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं, शास्त्र मदद करता है, धर्म मदद करता है। भगवान महात्मा शास्त्र और धर्म ये सब के सब आपके सहायक हो जाएंगे, साधारण लोग सहायक हो जाएंगे, चोर डाकू लूटने वाले आपकी सहायता कर ले जाएंगे, सिंह और सांप भी सहायता करेंगे, आपको धक्का नहीं देंगे, इस काम में लगने पर सब आदर करते हैं, ये सब सहायता करते हैं। बहुत सरल सरल बातें शास्त्र में बताई है, भागवत में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, थोड़ी थोड़ी बहम है कि इतना हम पढ़ाई करेंगे फिर इतना करेंगे, वो तो करो वो भी ठीक, किसी तरह से परमात्मा में लग जाए उसके फायदा होगा इसमें संदेह ही नहीं है, पर बहुत जल्दी चाहे तो सब में भगवानों को देखकर नमस्कार करे, रात दिन लग जाए इसमें तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो शास्त्री काम नहीं। कल्याण कृतकश्चित दुर्गति गति, कल्याण करी काम करने वाले की दुर्गति कभी नहीं होती, उसका कल्याण होगा, कैसी बात है। यानी काम में लाओ इन साधनों को, निहाल हो जाओ, और की तरफ मत देखो, एक ही बात, एक ही जन्म, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घर श्याम चातक तुलसीदास, एक परमात्मा कही सब में ही, चलते फिरते उठते बैठते सब जगह उसी को एक ही लगन हो भीतर में, काम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शौच जाते थे जंगल जाते, उसमें जो जल बच जाता वो एक कंटे कांटे वाले वृक्ष में डाल देते, वहां प्रेत रहता था, तो प्रेत अशुद्ध पानी पी सकता है, शुद्ध पानी पी नहीं सकता, तो सो जाए अशुद्ध रहता है, कांटे वाले वृक्ष में कांटे के ऊपर पानी पड़ता है वो प्रेत पी लेता है, तो वो प्रेत खुश हो गया, कई दिन पानी पिया, बरसों का प्यासा, बरसों का प्यासा, प्रेत प्यासा मरेगा नहीं, जब तक उनकी पाप नष्ट नहीं होंगे तो मरेगा नहीं, नरकों में रहने वाले जंतु इतना इतना ज्यादा टुकड़ा कर दो सब शरीर मिल जाएगा, जब तक पाप में जो भोगने के लिए शरीर मिला है वो पाप पूरा नहीं भोग लेगा तब तो मरेगा नहीं, टुकड़ा टुकड़ा फिर शरीर हो जाएगा सब, तो वर्षों का प्यासा उसकी बड़ी तृप्ति हुई, तो प्रकट हो गया, प्रकट हो गया हमारा, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे को प्यासे मरते हुए वर्ष हो गए और आपने तृप्त गया, अगर तृप्त गया आपको मिल गया तो भगवान को मिला दे, सच्ची लगन की ये बात है, हो प्रेत से वर लगन एक भगवान की, जो कोई पूछे क्या चाहो भगवान मिला दे, प्रेत ने क्या बोला मैं मिला दू मारी शक्ति तो और मेरे चाहिए नहीं भाई, और मैं कुछ नहीं भगवान से मिला दे, तो कह भगवान के तुम नहीं मिला सकता, उपाय बता दूंगा मैं, तो उपाय बता दे, अमुक जगह रामायण की कथा हो रही है, उस कथा में हनुमान जी महाराज आते हैं, हनुमान जी महाराज ने भगवान राम जी से कहा कि जब तक आपकी कथा मृत्यु लोक में चलेगी तब तक मैं मृत्यु लोक में रहूंगा और आपकी कथा सुनूंगा, तो वहां कथा होती है, हनुमान जी आते हैं वहां कोड़ी का भेष धार कर ऐसे एक तरफ बैठते हैं, मक्खिया मिलमिलाती है और सुनते हैं, हनुमान जी है उनके पग पकड़ दो, तो गोस्वामी जी हमारी क्या बात है, पकड़ ले बोले दूर दूर दूर दूर दूर, कहीं छोड़ूंगा नहीं, अब कुछ भी हो जाए, बहुत पीछे पड़ क्या चाहता है कि राम जी के दर्शन, भगवान के दर्शन करा दो, भगवान राम जी के दर्शन करा दो, और मैं कुछ नहीं चाहता, अच्छा चित्रकूट चले हो जाएगा, तो चित्रकूट चले गए, तो वो राम सैया के पास कहाँ थे पूरा याद नहीं, वहां बैठे थे, तो चार घुड़सवार अपने धारे के धार घोड़ों में चलाते हुए देखा, अरे कोई कोई शिकारी है गए ऐसे ही देखा चले गए, हनुमान जी ने पूछा हुए दर्शन, और ये भगवान थे सारे चारू भाई, राम जी भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी चारू भाई थे, तो महाराज मैं तो समझा गए, मैं तुम्हें पहचाना नहीं, अब कृपा करो मैं कृष्ण दर्शन दे दो, अब हो जाए दर्शन हो जाएगा, तो वह चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास संतन कैसे छोटे बालक है बाबा हमारे संत हो गए, हमारे संत हो गए, छोटे बच्चे हैं, तब तोते रूप से कहा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ सूरदास संतन कसे तिलक दे रघुवीर। तब देखो बच्चे है आ गए, जैसे बाबा हमारे तिलक करोगे चंदन दोगे। तुलसी नफा पिछा लिए भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से तीराम। तुलसी नफा पिछा लिए प्रेत प्रेत हूँ क्या, हमारे तो कोई वो नफा होना चाहिए। तुलसी नफा पिछा लिए भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से तीराम। इस बात से जो ग्राहक होता है वहां यही बात होती है, प्रेत मिले प्रेत को भगवान दर्शन करा दे। ये नहीं सोचते प्रेम प्रेत भगवान दर्शन क्या कराएगा, अरे प्रेत दर्शन करा दे तो प्रेत क्यों बनाइए। मुझे एक ही लाभ सा कोई पूछे रास्ता भूल जाते हैं तो कोई मेरे भाई रास्ता बताओ भाई, वो कहते मैं जानता नहीं, जानते हो नहीं जानते हो पूछे सीधे ही रास्ता पूछे। जो सच्ची लालसा होती है सब जगह उसी को पूछता है तो उसको मिल जाता है। नकली तो अपने लोग है बैठे ही है, सब देखते हैं नकली तो दर्शन हो ही रहा है असली तो हो गया। ऐसी बात है सच्ची लगन अपनी चाहिए, फिर भगवान दूर दूर नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण। सच्ची लगन हो तो दूसरी बात पैदा होती ही नहीं। जिसको प्यास लगी है जल पीते में कि हलवा खाओगे हलवा, अरे क्या कहते प्यास जंगल को प्यास लगी है, हलवा तो बढ़िया होता है ना, मैं प्यास हो कैसा लगे, प्यासे मर रहा है गर्मा गर्म हलवा खाओगा। प्यास हो तो पूछता नहीं, पूछता तो प्यास नहीं है, प्यास लगी नहीं। प्यास हो तो ये होते ही मन उत्कंठा ही हो उत्कंठा अभिलाषा होती क्या बात है, उसी कमी और कोई कमी नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पूछ लो कोई कह दो क्या पूछता है। कुछ है कर दिया के मुझे स्मरण शक्ति नहीं है, मुझे बुद्धि क्यों नहीं मिली, मैं क्या करूं कि मुझे जन्म जन्मांतर जन्म तरण अलबुद्धि विवेक उपजता ही रहे। आपके बुद्धि नहीं मिले तो न सही, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारो। निर्बुद्धि को भगवान जल्दी मिलते हैं, जितना पैसा अधिक होता है टैक्स अधिक लगता है, यार पैसा कम होता है टैक्स लगता है थोड़ा, और नहीं होता है टैक्स लगता ही नहीं। तो बुद्धि होगी तो टैक्स लगेगा, बुद्धि नहीं हो तो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। स्त्रियां ने शिव जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं, खूब करनी चाहिए मन से, और शिव जी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए और मन से करनी चाहिए खूब, माँ बाप है शिव जी महाराज। आप गीता दर्पण में लिखा है कि पिंपल के झाड़ की जड़ी देने से संतान होता है, उसके लेने की मात्रा और कब लेना बता, वो पूछ लीजिए पीछे। जड़ी नहीं कहता ही है, पिंपल की जटा होती है, जड़ी नहीं है। ऐसे वृक्ष है ना, ऐसे वृक्ष होता है पिंपल का, उसे टहनियां ही होती है, जटा होती है पिंपल की जटा, उसकी बात सुनी है मैंने। फिर पूछ लेना।